Vítajte, dnes sa spolu pozrieme na jedno, myslím, že naozaj pozoruhodné miesto v Lisabone. Je to bar Procopio a máme k tomu podklady z oficiálneho zápisu programu Ložaskom História, teda obchody s históriou. Ten program vyzdvihuje významné podniky mesta a tento zápis nám Procopio vykresluje, no, nielen ako bar, ale skôr ako takú živú inštitúciu. Áno, hneď na úvod tam spomínajú, že je to jedna z piatich perál, ktoré mesto zanechali istý Luis Pinto Coelho. Presne. A vyzerá to, že kľúčom je tam tá rodinná tradícia a kontinuita. Čo poviete? Určite. Ten zápis to naznačuje hneď na začiatku, že nejde len o bežný podnik. Už len to spojenie s Luisom Pinto Coelhom a to označenie perla, to evokuje niečo viac, možno nejakú kultúrnu hodnotu. A ten rodinný aspekt, čo ste spomínali, je naozaj zaujímavý. Áno, podľa tých materiálov bar založili v roku 1972. Bol to Luis Pinto Coelho a jeho manželka Alice. Druhý rok? To je viac ako 50 rokov. 50 ročí nepredržitej existencie. Presne. A to je v dnešnom svete pohostinstva dosť vzácne, povedala by som. A tá inšpirácia, to tiež stojí za zmienku. Neotvorili len tak nejaký bar. Inšpirovali sa konkrétnym miestom, parížským barom a reštauráciou Le Procope. Áno, Le Procope. To je legenda. Jedno z najstarších miest v Paríži, spojené s osvietenstvom, Voltaire, Rousseau. Presne. Takže čo nám táto voľba inšpirácie vlastne hovorí? Aký bol ten pôvodný zámer zakladateľov? No, podľa mňa to signalizuje veľmi jasnú ambíciu. Nechceli len miesto na drink, chceli vytvoriť priestor s istou kultúrnou, možno historickou rezonanciou. Taký lisabonský odkaz na ten parížsky intelektuálny svet. Áno, ako by chceli preniesť kúsok tej atmosféry. Diskusiu, nadčasovosť. Bol to vlastne vyhlásenie o zámere. Vytvoriť niečo trvalejšie, významnejšie. A potom tá premena samotného priestoru. To je tiež kapitula sama o sebe. Predtým to bol sklad uhlia a klobučníctvo. Uhlie a klobouky. Predstavte si tú zmenu. A ten zdroj zdôrazňuje, že oni si navrhli úplne všetko sami. Projekt, dekorácie, aj rozmiestnenie nábytku. Všetko. No a to má samozrejme absolútne zásadný vplyv. Keď zakladatelia nielen dajú peniaze, ale aj fyzicky a kreatívne formujú ten priestor podľa seba. Tak tomu vtlačia svoju pečať, že? Presne tak. Nie je to potom nejaký korporátny dizajn, alebo len sledovanie trendov. Je to odraz ich osobnosti, ich vkusu. Tá premena zo skladu uhlia, vlastnými rukami a nápadmi, to muselo vytvoriť veľmi autentický, možno až taký intimný pocit hneď od začiatku. Taká ručná práca. Áno, presne. A táto kvalita často prispieva k tomu, že hostia sa tam cítia, no možno viac ako v obývačke, než v nejakom komerčnom podniku. A tá osobná angažovanosť, tá sa zjavne neskončila pri zakladateľoch. Ten dokument celkom detailne popisuje, ako sú zapojené ďalšie generácie. Áno, čítala som. Dcéra Maria Joama komunikáciu, Sofia vzťahy s verejnosťou. A vnúci? Tomáš a Martin pracujú priamo v bare. To je už tretia generácia. To je úžasné. Čo to znamená pre taký podnik, takáto dlhodobá generačná kontinuita? No, viete, takáto kontinuita môže byť aj dvojsečná zbraň. Ale tu, v prípade Procopia, sa to zdá byť jednoznačne pozitívne. Na jednej strane to prináša obrovskú stabilitu. Zachováva sa tá pôvodná filozofia, atmosféra. Zákazníci vidia známe tváre. Presne, cítia pokračovania tradície. Vedomosti, vzťahy so zákazníkmi, s dodávateľmi. To všetko sa odovzdáva tak prirodzene. Na druhej strane vieme, že rodinné podniky niekedy bojujú s adaptáciou, s novými trendmi, alebo aj s generačnými nezhodami. Jasné. Ale tuto vyzerá naozaj harmonicky. Každý člen rodiny má svoju rolu. A to umožňuje podniku zostať relevantným a zároveň si udržať tú svoju dušu. A tá duša podniku, tá je tu zosobnená priam ukážkovo, myslím. Pani Alice Pinto Coelho, spoluzakladateľka, stále je majiteľkou, manažérkou a čo je podľa mňa dôležité, aj hostiteľkou. Áno, ten dokument dokonca uvádza, že mnohí ju považujú za tajomstvo úspechu a dlhovekosti baru. Prečo je postava takejto dlhoročnej, osobne prítomnej hostiteľky taká kľúčová? Čo si myslíte? No pretože ona stelesňuje tú kontinuitu, stabilitu, ten osobný prístup. Viete, v dnešnej dobe, keď sa manažéri a personál v baroch a reštauráciách často menia, mať niekoho ako pani Alice, kto je tvárou podniku prakticky od jeho vzniku, to vytvára dôveru. Áno, presne. Silný pocit dôvery a známosti. A ona nie len manažerka, je hostiteľka. To slovo má hlbší význam však. Určite. Víta ľudí, Možno pozná ich príbehy, vytvára atmosféru prijatia, stáva sa takou živou pamäťou toho miesta, jej prítomnosť je zárukou, že tie základné hodnoty a atmosféra baru sa nemenia s každým novým trendom. Pre stálych zákazníkov je to asi ako prísť domov. Presne. A pre nových je to záruka autenticity. A to je niečo, čo sa nedá len tak ľahko napodobniť marketingom. To musíte zažiť. A táto autentická atmosféra očividne priťahuje aj specifickú klientelu. Ten zdroj vymenová naozaj pestrú zmes spisovatelia, filozofi, umelci, novinári, diplomati, ľudia z reklamy, politici. Áno, znie to ako taký, kto je kto v určitých kruhoch. A čo je zaujímavé, ten dokument zdôrazňuje, že tieto stretnutia nie sú len nejaká vec minulosti, že sa to deje aj dnes. A to je veľmi dôležité. Hovorí nám to, že Prokopio nie je len nejaká nostalgická spomienka na staré dobré časy. Že to stále žije. Presne. Dokázalo si udržať status miesta, kde sa stále stretávajú ľudia s vplyvom, kreatívci, myslitelia. A to je pozoruhodné. Pretože tie spoločenské návyky sa menia, miesta stretávania sa menia. Áno. A to, že si Prokopio udržalo túto klientelu naprieč 10-ročiami, naznačuje niekoľko vecí. Poprvé, asi tá atmosféra a služby sú stále na vysokej úrovni. To určite. Po druhé, možno ponúka istú diskrétnosť. Prostredie vhodné na neformálne, ale dôležité rozhovory. To dáva zmysel. A po tretie, možno sa stalo samo o sebe symbolom istého statusu alebo vkusu. Byť videný v Prokopiu môže mať stále svoj význam. A potom uprostred tejto, povedzme, intelektuálnej a vplyvnej atmosféry nájdeme v tých materiáloch citovaný detail z jedálneho lístka Pipokas i Iva Incluidos. Áno, pukance a DPH v cene. To je fantastický detail. Je to skvelé, nie? Aký význam môže mať takáto, na prvý pohľad, drobnosť? Podľa mňa je to geniálne. Práve takéto detaily často definujú charakter miesta viac než nejaké honosné vyhlásenia. Ten nápis robí niekoľko vecí naraz. Poprvé dodáva nádych humoru, takej neformálnosti. Vyvažuje tú vážnosť. Presne. Vyvažuje tú potenciálne vážnu atmosféru, danú históriou a klientelou. Ukazuje, že bar sa neberie smrteľne vážne. Po druhé, pukance sú jednoduchá spoločenská pochutina. Podporujú konverzáciu, uvoľnenú atmosféru. Také niečo na zobkanie pri debate. Áno. A po tretie, to explicitné uvedenie DPH v cene je praktické, ale zároveň možno je to také jemné, ironické šťuhnutie do byrokracie. Áno, trochu s nadhľadom. Presne. Je to malý detail, ktorý akoby hovoril. Sme síce historické a dôležité miesto, ale sme tu pre vás. Uvoľnite sa, dajte si pukance. To perfektne ilustruje ten balans, ktorý si ten podnik zjavne udržiava. Spomenuli sme ponuku, ten zdroj explicitne uvádza koktejly ako súčasť produktov a služieb. Áno. To asi zodpovedá charakteru podniku s večernou a nočnou prevádzkou však? Určite. Koktejly sú takým synonymom pre určitý typ baru, miesto na spoločenské stretnutia, relax po práci, večerné debaty. Spolu s tou atmosférou a históriou to dotvára obraz takého klasického, možno až trochu bohémskeho baru európskeho štýlu. A že neponúkajú len víno a pivo, ale aj miešané nápoje. Áno. Rozširuje to jeho príťažlivosť a zapadá do toho konceptu inšpirovaného Parížom. Áno. Dobre, poďme si zhrnúť aj nejaké praktické informácie. Adresa je Alto de São Francisco, Rua Joano Peña v Lisabone. Áno, PZC 1250 228. A otváracie hodiny sú zaujímavé. Každý deň od 6. večer do 2. ráno. Od 18. hodiny do 02. hodín. Čo nám hovorí táto konzistentná a pomerne dlhá denná prevádzka? No, hovorí to o veľkom nasadení a o zameraní na špecifický segment dňa. Otvorenie o 6. večer to jasne cieli na ľudí po práci, na aperitívu, na začiatok večera. A potom až do 2. ráno. To pokrýva aj tie neskoršie večerné a nočné posedenia. A to, že sú otvorení každý deň, to je znak spoľahlivosti a dostupnosti. Nemusíte rozmýšľať, či majú otvorené. Presne. Prokopio tam jednoducho je. A to prispieva k jeho statusu takého stáleho bodu v živote mesta. Ale vyžaduje si to aj značné personálne a organizačné úsilie, samozrejme, čo opäť len podčiarkuje význam toho rodinného zapojenia. Áno, to určite. Kontakt je možný cez telefón, číslo tu máme, plus 351 21 385 28 51. A zdroj spomína aj web a Facebook, hoci adresy nemáme presne uvedené. Áno. A ešte jedna zaujímavá vec tam je, Uvádzajú sa tam aj súvisiace podniky. Všimol som si British Bar, Snob Bar, Aparotia a Bar Piripiri Gloria Bar. Čo z tohto zoznamu môžeme dedukovať? No, je to dôležitý kontext, si myslím. Súhlasím. Naznačuje to, že Prokopio nie je úplne osamotený fenomén, že je súčasťou širšej scény historických charakteristických barov v Lisabone. Taká sieť alebo kategória podnikov. Presne. Každý z nich má pravdepodobne svoj vlastný príbeh a špecifickú atmosféru, už len tie názvy však. British Bar, Snob a Paródia. To áno. Ale asi zdieľajú nejaký étos dlhovekosti a istého typu zážitku. A to, že ich uvádzajú v rámci zápisu pre Prokopio, môže znamenať, že ten program Ložaskom História uznáva existenciu tejto kategórie podnikov ako dôležitej súčasti identity mesta. Možno by stálo za to preskúmať, čím sa Prokopio od týchto ostatných líši, alebo čo majú spoločné. To je dobrý postreh. A možno práve tá silná rodinná väzba a tá osobná prítomnosť pani Alice je jedným z tých kľúčových rozlišovacích prvkov. Áno, to by mohlo byť ono. Viete, keď sa nad tým celým tak zamyslíme, vynára sa tu koncept tzv. Tretieho miesta. Áno. Priestor, ktorý nie je ani domovom, teda prvým miestom, ani prácou, druhým miestom. Ale poskytuje sociálne zázemie, komunitu, pocit spolupatričnosti a zdá sa, že Prokopio túto úlohu plní dokonale. Absolútne. Sociológ Ray Oldenburg, ktorý tento termín spopularizoval, by v Prokopiu pravdepodobne videl učebnicový príklad. Tretie miesta sú také neutrálne územie, kde sa ľudia môžu stretávať neformálne a pravidelne. Sú dostupné. Áno, majú svojich štamgastov, podporujú konverzáciu aj takú hravosť, ako tie pukance napríklad. Jasne. A Prokopio so svojou konzistentnou atmosférou, dlhoročnou hostiteľkou a tou rôznorodnou, no vernou klientelou, ktorá sa tam vracia aj po 10 ročiach, naplňa vlastne všetky tieto charakteristiky. Je to miesto, kde sa budujú sociálne väzby, vymeniajú nápady. A kde sa človek cíti byť súčasťou niečoho väčšieho, než len obyčajným zákazníkom. Presne tak. Takže ak by sme mali zhrnúť esenciu toho, čo sme sa dozvedeli o Prokopiu z tohto zápisu, čo by to bolo? Pre mňa je to fascinujúci príbeh o tom, ako sa dá vytvoriť a hlavne udržať miesto s hlbokým významom, prostredníctvom vízie, osobného nasadenia a tej generačnej kontinuity. Súhlasím. Je to príbeh o sile autenticity. V dnešnej dobe globalizovaných reťazcov a rýchlo sa meniacich trendov, Prokopio ukazuje hodnotu vernosti tej pôvodnej vízii, osobného vkladu a rodinných väzieb. Aké sú tie kľúčové prvky? No určite tá jasná inšpirácia a ambícia hneď od začiatku. Potom ten osobný dizajn a stála prítomnosť zakladateľov a ich rodiny. Ďalej schopnosť vytvoriť a udržať atmosféru, ktorá priťahuje rôznorodú, ale relevantnú klientelu. A tá adaptabilita? Áno, adaptabilita, ktorá umožňuje zostať živým miestom, nielen nejakým múzeom. A ten paradoxný šarm, spojenie tej intelektuálnej histórie a klientely s takými neformálnymi detailmi, ako sú tie pukance. Presne. To ukazuje na hlboké pochopenie toho, čo robí miesto príjemným a ľudským. Nie je to len o histórii a prestíži, ale aj o pohodlí a uvoľnenosti. Áno. A práve táto schopnosť spojiť minulosť so súčasnosťou, povedzme vysoké s nízkym, formálne s neformálne, to je možno jadro tej jeho dlhovekosti. Prokopio nie je strnulé, ale ani sa nepodriaďuje každému módnemu výstrelku. Našlo si svoju rovnováhu. A tento zápis nám poskytol naozaj pekný pohľad na to, ako sa takáto rovnováha buduje a udržiava viac ako polstoročia. Je to cenná lekcia, nielen pre majiteľov barov, ale asi pre kohokoľvek, kto chce vytvoriť niečo trvácne a zmysluplné. Je to taká pripomienka, že podniky môžu byť oveľa viac než len miestami, kde si niečo kúpite. Môžu byť kotvami komunity, nositeľmi kultúry, živnými archívmi príbehov. A Prokopio je toho jasným dôkazom. Určite. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zváženie, ktorá z tohto príkladu vychádza. Čo presne robí niektoré miesta takými magickými a nenahraditeľnými tretími miestami? V čase, keď sa čoraz viac našich interakcií presúva do online priestoru, prečo stále túžime po miestach, ako je Prokopio? Je to len nostalgia? Alebo tieto fyzické priestory ponúkajú niečo, čo ten digitálny svet proste nedokáže replikovať? Tú jedinečnú zmes atmosféry. Náhodných stretnutí. Áno, vzdielaných zážitkov, pocitu zakorenenia v konkrétnom čase a priestore. Príbeh Prokopia nás možno núti zamyslieť sa nad hodnotou a budúcnosťou takýchto miest v našich životoch. A v našich mestách.